القلب والله بكل شيء عليم. سورة تغابن کې یو دل ترغیب ذکر شو ایمان تا او تصدیق در رسول تا او داسی قرآن تا هم آمنوا باللہ و رسولی و النور اللذی انزلنا بیار پسید آغینام ترقی اکڑا دمومنانو آخرت نعمتونه بیان ومن یومن باللہ و اعمل صالحا یکفر عنہ سیئاته و یدخلو جنات شان ذکر کوم کوم خلق باندې چې دا بدو لګی دا نبی اعتراض کوم چې او په قرآن د مؤمنانو شان ذکر کوي نعمتونه ذکر کوي درجه بیانې بل پل پدی مصیبتو نا ڈیر دی پکاردائی چی دی دا دنیا دیس مصیبت نا نوی خبر دنیا دا مشکلاتو نا او دا سختو نا نوی خبر ادمر پنور و حلقو نشتا لکا مومنانو باندی چی سمر دی دی آیت مقدسه کی اللہ داغی جواب ذکر کو مومنانو تے تسلی ورکلا ما صواب مصیبت الا بیزن اللہ چدا دنیا دا مومن دا بارا حدیث کے رازی جیل دے دی دنیا کې هوبل چاته مصیبت نه رسی صرف مؤمنانو ته مسلمانانو ته رسی انور خلق ته هو دنیا کې ډیر سہولتونه او راحتونه هر څو ته حاصل دي تکلیفونه او مصیبتونه په مؤمنانو باندې راځي او د امتحانونه یې کنه یو طرف تا جوابمو داغی مخکی شبه او بل طرف تا ترغیبو جہاد فی سبیل اللہ تو زکا مصیبت پاگی کی ڈیری مصیبتو نا خواگی خلقو ترسی دلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم او هر میدان کې حاضر دغه مرګرتیا کې او د الله د دین په مددګارې کې ارشتا تنیولیو مالونه قربان کړیو ځانونه قربان کړیو مصیبتو ناغی ترسی دیلو دکا حدیث و مقدسو کی رازی چدو وحد پا جنگ کی دیر شیدان کفن نپو رکی دو نبی علیہ السلام حکم کو چد ود ود تنا یو کپن کن غاڑے کپن نو سادر مادر کو بیام ویوی چی کم عورت تے او داغی پر طول پرد دی واجب دی ناغا زیبان دے والا واجو ہے اگر نور خکاری نیبا پا قبر کی بے دو دو دری دری کی خودو او تپوس بیو کو چدی شہیدانو کی کیوں میں کمی ہو دی جاغا قرآن دیر ویلو جاغی و اشارہ اپلا آب ایوار مخ کے کو بلحد کی بیغا قبلی غاڑی توار مخ کے کو جدے مخ کے کی دے انور بی بیا اور پسیو کبن نو پورا شوے قبر و تنو پورا شوے داشان صرف دا مومنانو صحابہ کرام دے چگه دنیا نه بارس باندی نمگلی تلی دی نارچا تا با دغا سرسی پشرت ایمان سرا پشرت صحیح اخلاص سرا دا تکلیفون دنیا کی رازی عباد ابن سامت رضی اللہ عنہ ہوئی جنبی علیہ السلام یا صلی اللہ عنہ او تیوی چه ایو العمل افضلو ما تو خیا چه کم عمل دیر ورده کم عمل نبی علیہ السلام ورتوی چه ایمان باللہ و تصدیق به و جہاد فی سبیل اللہ دا غور عمل لکھا نگو تیوی چه اریدو احوان منه آسان ونتے آسان ورته نبی علیہ السلام یې آسان داده چې ما اسواب کمی مصیبتن ولا تتهم الله تا ته چې دنیا کې هر قسم مصیبت ورسی نو په الله و اعتراض نه کوي چې بس زیلی دلیما کانه دی یتیم سر لذی بالکل کار قسم تا ترسی مصیبت کنا خطبہ پا اللہ اعتراض نکے دا آسان عمل لے دا دین بہتر عمل نشتاق مدی غیب پسیزے کا ذکر کرو چی مرتبیشتا دے جنتو نشتا دے مومنانو لذی نیک عمل خلق لذی دنیا کے مصیبت راضی دا زید مصیبت تے او دا اغا مصیبت با برداشت کول غواڑی اغا طریقہ باندی چکم طریقہ اللہ خدا اللہ نبی خودلی مونگتا ما صواب من مصیبت إلا بإذن الله نرسی سو مصیبت پدی دنیا کے مومنانو تا مگر دا اللہ پو ارادی سرا دا اللہ پو فیصلی سرا ابن عباس مانا کی رضی اللہ چلا بی ارادتی و قضائی دا اگر فیصلی اسی اوکار نکی گی دنیا کی کلگی او کڈیر تو اللہ بیزن اللہ اللہ بیرادی سرکی گی حضر مانا کی حضرت علق مقاتل چھ اللہ بعلم اللہ اللہ بعلم اللہ دا اللہ پا علم سرا اندہ دا اللہ پا علم کی چھ دی بندتا دا تکلیف رسوم او دا دی انجام بسی ہر سو تمہار چھ دی با صبرو کی کدی با بی صبریو کی ناشکریو کی اللہ بیدن اللہ علم دا اللہ ہی کن پاگی باندخا دیگه حکمتی مصیبت سده دا عام مصیبتون دی کالموت والمرض والقحط والفقر موت مصیبت تی چی خاندان کی راش او خلق پٹول غم جنش بلی دار بنده سر دیر و خلق و تعلقی کنا سو کی مورو بلاری سو کی رونا فیندی دا سی درجه پا درجه چه اغا تموت رایشی نو طول پی غم جنشی کنا دا پا کلوی مصیبت دا سی مرض رایشی یا پا خپل بدن باندی یا پرونو بایگانو کی بیماری رایشی نو طول ورسل پا لرزان اسپتالو نیو یو پلا بل پلا یا قحط راشی رزق کی کمی راشی لوگ تند راشی مصیبت تکن دغسی فقر راشی مال کمشی آمدن کمشی کاروبار باندیا سر پریوزی مزا خلق و نور نور خیالو نئی قرآن وی الا باذن الله د مؤمن با عقیده دای چې دا د الله طرف نه دی د بل چا طرف نه وتا تسرا ورسی بچر کله ایمان نه ای عقیده کمزوري هغه ول نور سره نور سره په فکر کې راولي چیر دا سچلو شو دا سخا کارو دا سخا مدنو اڈیر ترقیوا و کمالو پٹا پودری دو چی دا سچلو شیطان ور پسیشی چی دا گورا تو تپوسو کا دا بس چل چاکڑی خوا نو پیرانوی ور سر کی پنه جومیان ور سر کی ها اوغه تا پوسو نکی کی بنی اوزان وټی اردا سے عجز عجز کی او کله وستر گنوخ کلاړی شی اوغه تا بوی چیر خله پکړه باندې اریانی داسه چلو شو داسه فکر امیا شو شو دا چې سکار نکی وس هر بوٹی تلاسا چیو نارا پسر یہ بدبختا تدنہ سوال اللہ دے پری خودو ستا پا دی یقین نشتا چی اللہ بیزن اللہ تجس رازن اللہ پا حکم سر رازی مطبع اندتا سل اکی ناستی ہے غطا سل فریاد شورو کو دا خو کفر دے شکایت من اللہ اللہ نا دکیلی شورو کلی او بندہ تا کین آستی نو بس که آغا اتار سووی خوا اخوم دا دید پارناستی چی دا آغا پا کتاب کی ریشا نشتا بس دروغ باوتاوی داوی بتا باند چا سکلی خبرو پیرو رو درنی خوا دا آغا خوی ساب سرکار دی برا بدرنی تا باندی ویچا سکلی دی او دا بزر کوشش کوما چیز داغا مات کما خودیر پکران بکی او کن دکا دیر سخت جادوی در باندی کرده نزبا پدی که دیر زیاد زور ممم گوره او ولی چی بیاو تا خبره کئی چار سی تی اخلی کنا انو اید خدای بنده تا دا زان ننی خبر چی دا سخت بطار آگلی دا انو اغستان سا خبر دی اغسوک دی داو تا باغ باندې خدای توب ګمانو هغه ته د غیب دانو چې دما دې مصیبت نه ته خبر کتاب ګوروي دا خلق په دې غضب احتزن دا وجدار چې عقیده نشته ومن یؤمن بالله نشته ایمان کوم نه په الله باندې دا الله چې خیال نشته ساتلې پاغی خو اعتماد نشتا چراشی او بریاد اللہ توکی او دورکا تمندو کی او بیا اجالی چی اللہ کدا مخ کی کارو نوم تا روان کردو او کدا ادری دا نوم داستا کار دے دما ببل چا باندی اعتماد نشتا نوزو سوال کوم چی اللہ دما دا کار بیا روان کے دا سنشی کولی کو شي کو نشي نو د کوپر نه وبچي د شرک نه وبچي د شیطان نه وبچي دا نه وبچي کنه ها که سوال دې قبول شي او کنه شو ستاسو په الله باندې زور نشته نو زکه وی چې لا باذن الله دا یاد ساته چې سکی کنه دا د الله په حکم کې الا باذن الله دا الله په اذن باندې کې او دی وخت کې خدایات معنا ډیر واضح ده ولي چوګر دې دې مخلوق حال وګوره چا باندې یو مصیبت او چا باندې بل مصیبت او ته او چا سپټال ته لور شي نو ته وایې چې څوک روغ نشته ټول خلق بیمار دي د چا یو مرض د چا بل مرض روغ څوک نشته تا ما سوابه من مصیبتن کی دیگا نا و الا بیذن اللہ نا خلق نا دے خبر خلق نا دے خبر بس پریشان دا سی جیبا ذہن یہ جوڑ شوئے دیگا نا چه مرض نمانی اسپتال تا او ډاکټر تا او طبيب له پتی نیت باندې ورز غلی چې دی وس جوړ شي ماقام دا ورته راشي تاسو چې په ذهن جوړ شوی نو ته وای دا نه مانی چې دا الله را واستي دا هغه به بوزي ته علاج کوا تاسو دا هغه حکم دی نو دا پریشانی سره لکه دا غیر خبره سره لکه ځان کفر توبه سي ځان غرکه دا خدا اللہ امتحان دے پتاوان نوز دا مومنان و حال بیانی خوا چه مصیبت خرازی پار چا باندی لیکن پا مومن مسلمان چه مصیبت راشی نراشا داغا عادت اگورا داغا عمل اگورا داغا استقامت اگورا ومن یؤمن باللہ یهد قلبا اغه څوک چې په الله باندې یقین کوي په الله باندې اعتماد کوي او په هغه مصیبت راشي نو یا دې قلبه الله ولا ظلم مضبوط کی او صلی الله علیه وسلم بالکل لا پروا یو معنا یا دې قلبه الله دا ظلم مضبوط کی او ظلم ولک لک کی اغه باندې پریشانی نه کناخه مختلف معنی دي مفسرین کوي حضرت زها کو یاد قلبا هي یاد قلبه لليقين الله ذا غزلتا هدایت کی دی یقین څنګه یقین چه دا با ما ترا رسیدو تا دی نظر نشوان بچ که دی چه سنگ نبی علیہ السلام میلیو چه عقیده دا تقدیر دادا چه چا تا سقورسی که خیری و که شری تا دا یقین بکی چه انما اسوابهو لم يكن ليخطئه هغه تکلیف چې د تور سید نو ته دا یقین دی چې د دې نظر نشوم بچ کې دی دا ګولې ما راتلا لم یکن لیخطئه زه د دې نه خطا کېدم نه دا ګولې ما راتلا مصیبت ته کړ او انما اخطأه لم يكن ليصيبه او چې کله دې بچو یقین وکي چې دا ما ته نه رسید تا خو یو راغو کبارانو کنه د ګولو بارانو او چې الله طرف نه مقرر نه ونو زبا خطا کېدم لم يكن ليصيبه ما ته چری نه رسید دی تویلی شی هدایت چیز اللہ دا غزلو تا هدایتو کی یهد قلبا او دو امانا کی حضرت مجاہد یهد قلبا لصبر والاستقامت اللہ دا غزلو تا صبر او استقامت ورکی ارسخو اللہ دی کنا چ مومن دی او الله باندې اعتماد صحیح دی نو پریشانې په وخت کې وا هغه چیرې نه ګډوډ کیږي یه دې قلبه الله مولا توفیق ورکړي د صبر او د برداشت او دغه سیدرې معنا کوي حضرت علقمه یهد قلبه اللہ ہدایتو کی دا غزلتا للعجر والثواب خودی مصیبت کے غدمر عجر حاصل کی چیئے خودیتو للعجر والثواب و مصیبت سر دا غدمر نمبر ہو شوئے غدمر مرتبی حاصل شوئے چکا دا غب لسو کالو کیوں نشوی حاصل ہو لی نا مصیبت کشتا دی کنا خواب چا بانده جی سخت تراشی او غپا کی نا استقامت نکار واخلی کنا نو تاسی مرتبی تورسی چی لکه کتابنا مفسرین لکی ریب زمواری چې د عیسی علیه السلام مرګره و انبیا مرګري کنا او هغه شرمخانو لیوګانو خوړو هغه پیغمبرو حیران شو چې هغه زما مرګره و هر وخت کې به ما سره نیغا اللہ رب العزت تا بریادو کو نو جبریل راگے ورطے ہوئی چی اللہ رب العزت ہوئی چی دل امائی او مرتبہ مقرر کری وا او دے پا عمل سر نشر اسے دے اگیتا نو بشاٹ کٹ باندے ور اسے دا مصیبت میں پیراوستو نو ور اسے دا نو دخل کو بس خیالی چی اغیب علا سوئی خواه چی ارخ دا سوئی دیر بد قسمت آو کپنی پا نصیب کنو پلکٹ پوزے بان دیکٹ پوزی بسی کردی او خبر ندی چی دا دمرا صدمہ او دمرا تکلیف چی اغتا ورسی دا نو دا اسے ندی دیکھ اغا دمرا دا سے مقام حاصل که چی اغای پا عمل نشا حاصل ہو لے صحیح خبر ہے تا دا مومن شان دے کنخا نو دا وقت کی خلق پریشان شی دیر چیر او دی وی کنخ دی خو زان لہ دا پختو مطلو نا جوڑ کری دی چکل دا سی او سڑے ملشی پا خاندان کی چی دیر خلق پی درد منشی کنخ نو دیسوی ویدا سوال کوئے چه سل دی عمره ایو دی ممره دا کم پیغمبر ویلی دی دا هم کوم کتاب کې کتلی دی چې سل دی عمره او یو دی ممره دا خو دا الله بیا سره ده هغه ته سل او یو برابر دی خو دا هغه کار د حکمت نه خالی نه وي که نه کار یې د حکمت نه خالی نه وي نو په دې څوک نه پوهېږي بس همدقه به وایي چې الله ستا هر کار د حکمت دی مونږ په دې نه پوهېږو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی چه عجباً لعمر المؤمنین ده مؤمن کار دیر ده تعجب ده ده مؤمن گواره ده بل چانا مسلمان صحیح عقیده دیر کاری ده تعجب ده بولی ان اصوابته ذراء فصبر کان خیرن لہو که ضرر و مصیبت ورته ورسی نو دی پی صبر وکی نو خیر شو سمره لوی اجر حاصل شو دی پی صبر وکی نو دی صبر سو شمار نشتا دی صبر پا حق کی قرآن ویلی چی انما یو پس صابرون اجرم بغیر حساب صبر نابو کل با خدا ہے لپی ڈکی بی صاحب و بی کتاب نکانا خیرن لہو پا غا ضرر کی دا غا دا پارا خیر شد وین اصوابتہو سر را فشکر کانا خیرن لہو کو خوشحالی و تورسی نشکر دا کی الحمدللہ ہوئی نبی آولا خیر شد عجیب اصر ہے دا دا پارا پیس پی شر نشتخا پیس حالت کی دا پارا شر نشتخا اگر چې خلق ورته شر وي نو هغه د لپاره خیر دی نو خیر خو له خود خیر دی عجبا لامر المؤمن پیغمبر وي د مؤمن دی کار ته وي اریانه مخه دا بل څوک لاس نشته لري من يؤمن بالله او دا څه معنی کوي حضرت کریمه جومن یومن باللہ یادی قلبا اگا سوک چیمان پا اللہ باندی لری و مصیبت راشی نو اللہ دا غزلتا ہدایتو کی دسو دی کلمی چننا للہ و اننا الی راجعون غزل کی راشی دا سمرو چتا کلمہ دا خوا تیتا دا صبر کلمہ وی کنا انا لله و انا الیه راجعون تو کلمی دی خو ارسی فکرابن بعضی کلمات دا سی کنا خوا امخ کی تویلی چیزا صحابت و مصیبت قالو دا چاہتا مصیبت رسی ناوی ہوئی چینا لله و انا الیه راجعون سمطلبی پا اول جمله کې د الله د توحید اقرار دی چې نا لله زمونږ سره د بل چا سکار نشته مونږ د الله بندیان د الله غلامان د الله خادمان بس انا لله دا خو بل څوک مړ شو او که بمونگ بانده راشی نوم زمونگ سے اختیار نشتی انا لله زانو تا تیار کی خواه که استان امبر ده نده مخی نده اقرارو کی چه بالکل انا لله ده اقرار کم او انا الی راجعون و پتی بانده دیر خوش آلی ما چه قیامت کی با اللہ سرا فیصلی اللہ سره و پیشی چه دیر دا عدل و دا انصاف کار دے شکر دے چه دا دنیا یو ظالم سرا خونخوار آدم خور سرا پی پیشی نظر آگر دا خلق فکلونو باندی وزیر آزی او کیس به نه ختمیږي نو مؤمن ډیر خوشاله شي چې وینا ایله راځيون شکر دې چې الله سره پیشي ده چې ډیر د عدل او د انصاف کار دا د صبر کلمه ده نو د دوه خبرې وکړي نور بس الله نه بولې عزت د دوه خبرو عوض ذکر کو چې اولائک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دی خلق لا الله از ما طرفنا برکات تی بیر برکات او دی لز ما طرفنا رحمت تی بس پورا شوی کن ننا ورپسیوی اولائک هم المعتدون حضرت عمر پدی کی سوچ کاؤ چیرا الله مؤمن لبار و تار بار بار اگه توی چه دوان دی پلا کنا دوان دی نبار خلو تار چه اولای کالیم صلوات من ربیم دا یوان دی شو او رحمه دا بل شو خدا اولای که هم المحتدون پا کسو شو نویدی تا علاوه وی بارا بیکی علاوه امون و تصرباری و آئیو ولی چه کل شی زیادی و دبار نسیواشی و خلقوی دا بھولو پدیمینز کی کیدو نو حضرت عمروی چه نعم العدلانی سخیستان دیدی و نعم العلاوہ او سخیست سرباری پی براتا دا چولائی که هم الموتدون ناغی طول سوچ پا قرآن کیو دا دنیا چی رانا شویدن دا دا قرآن رانا شوید هر یو لفظ تبه سوچ و فکر کهو چی ران دا پا کی رانا دا اگه سوک چی ایمان رولی پا اللہ باندی یه دی قلبان نو اللہ هدایتو کی دا غزلتا دا صبر و دا استقامت اللہ هدایتو کی دا غزلتا نو کلمه دا شکر او دا صبر او آئی اللہ ہدایتو کی دا غزلتا دا تابداری دا سنت یا دی قلبہ لی اتباع سنت ادا خوڑیر ضروری دا پدی وقت کی خوا اسی مومنان دی کنا اگا سبت خوبا کی نشتا کنا ولی چی مصیبت راشی او تو والا لرشی امیر صاحب والا لرشی کنید دا خود مازی مواری دا کدی جد نپوی گی نزبوتا خونکوم رہنمائی بیکوم نو لرشی ورطوی چیارا دا کار پا پیغمبر امراغل دے نو چی باغا کما طریقہ باندے نو باغا طریقہ باندے بے منگا ام کوخا نوز کتے باشی نو تو دی سلی ایمان مضبوطو قویو او اخلاص پکی وو نو یه دی قلبہ اللہ بولا توفیق ورکی نو عمل با سنت طریقہو کی دن با بی گنانگار نکی او خوشحال باشی یه را شکر دی جد منگا خرورا جد خلقی و پس پوی گنا نخواه چه تارا تلارا و طریقه و خواه چه پاقا طریقه باندیو کو او کنا نبس خدا چه مره اوشو که پلار دیده که ارسوک ده پخپلا ولا غسل ورکا تو بولا پکرائه بانده خلق را خواهده بولی دا چه تا نامعلوم مندی شوه ده که کنا ایدی تا با آواز که چراش احسن پالکه نا سنت تا پیغمبر داو چیغی پخ پلا پل مولی لگو غسل او دار سوال کنی پخ پلا بولا غسل ورکه کفن با پیچه هاو چتا پوئیگی چه زمانه و تسوک نزدی نشتا په خپل او په جنازه او کې پوری جنازه ګرانه ده وسلور تکبیر دي کنه طالب کې دا سبق نو درځي هغه سبق دا غي سړی ناشنا سبق دی خدا دې کنه چې ته په مانځ کې وای چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره طب لومبي تکبیر کې ودا وای بیا چې دویم شي نو درود درځي د لمانځ کې وای کنه اللهم صل تر اخره اللهم بارک تر اخره کنه دا لوم نو درځي مون څنګه کوي بیا چې دریم الله اکبر شي نو هغه دعا به وغواړي اللهم اغفر لحيينا نو خیر دې کده او دې او دې نو درځي نو چې تعالی کوم درځي نو هغه وایا چې ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب چې کومه ته یاد یې نو هغه وایا دا به پورې څه خاص نه دی او دعا ده او سلورم تکبیر د سلام ګرځول د پاره دی دیګه زنیشتن او بس خو چې سلورم وای نو خلک به خبر شي چې سلام یو ګرځاو کوي ګرځاو کوي نه ګرځاو ځای چې زو جنازه او شو زده مر آسانه طریقه ده حدیب کله شاشا تا ګوري استاد رانوي پولیس رانوي یې سړی دا بار دې مولي سي دغه هر قسم واخ راضي په بنده باندې په سفر کې په حضر کې هر قسم ورته وته تعالی سوق مولا راولي زګه جنازه ده که ایسله له نظر دي نو سلور تکبیر او وایا دا فرض دي ښا الله اکبر وایا یو سات غلیشا بیا وایا بس جنازه او شو ناغلوې مصیبت ته جوړ شوې ده خلق بولاړي او استاد ته په انتظار یې هغه بیا او داس نه یو یا وسنو مصروفیاتي دا دومره آسان دین امغه بزان ګران کړي په خپل یو کار کول شو نه کو دا ولې نه کو څه چلې پدې کې دا دی خلقو یو وهم ورزولیو خواه تو گواری بی با نمون سیو مصیبت خونه دی کنه چه دی بخانو مولان نشوه دی چگنی یوی چه مونگی اوشمارو چه دا غلطی نه نه دا طول خلقی ستا پریخی نده گورا چا با کور کی چرگوڑی نشالالو لی ی استاد وی چې اغونډ مره ا کاغذ نه روکا شونو چرګ مردار شو اغونډ مره و هغه سره ده چې تل ته و نسی هغه خبر نی نو ما هم ولاړو کې سو کړی دا ټول کار په خلکو ګران کړی چې ورم داستا کار نه دی وی ښا ټول کارونه استاد تاسو پاره دی ښا دا خود پیغمبر شان نو دا سنت نو ریاض قلبا الله توفیق ورکی دا غزړتا د اتباع سنت دا کار په سنت باندې وشي مړې په طریقه سمنت سنبال شي غسل وشي کفن وشي جنازه وشي قبر خاره په سنت طریقه وشي چه ده اللہ سوخا چه بده جنازو که با سامان پروتو لکه خلق چی دکان لا سودار آوری اکریٹو نپراتی بوره پا کپراتی تو پا جنازه که بدا سیدو نپراتو اجنازه به څنګه وکړه ولې د استاد فکر و ټول پدې کې وچیر سیراولې دې کنه دې چې څنګه چل بکی شي چې د باندې پیره په کې نه چې आवाज را باندې وکي راغی ته به وی به زه تاسو خپل مړی وړې خپل مړی اوسه ها ادي وکي ناست اوهو کې وناستو نو تقسیم به شروع کو انو می ہوتا اسقاط او اسخاط یہ خیوپا دا کم دیو دا او باز دیونو کی دا خو باز دیونو کی بیوتا ویچی ملے او سای جرتا کوارٹ وغیرہ کی او زمان پا ملکونو کی خباب مشر مولا دا کٹ دا خپین لاس چاپیر کو ویچی منگ سو دا اخنا بخنا نی کلی نو ترائی پور بکٹ نو چتا وی بس کٹ با پروتو پا جنازہ کی دفعہ یہ رجدا سنگا چپ دی دا تپوستی ام چا نوکڑے کنا چو استاد دا جنازہ ولی پا اولاری کئی روکو با گنشتا سجدہ با گنشتا نکاہ مولاوے جواب ورکڑے وے چی دا زکا پا اولاری کئی چی تلوار دا پیغمبر وی چې ذریعہ رسوے نو ادا تا ناس سرے دلتا جنازہ پولارو شوا او اس کی ناس تے اب خواہ پا گدا وازم کو چکینے تا زخدیو بہا پناس تے دواو کے دا مولانو تاسو پی بد گانے چی ارہ اگی پاسی خبری کئی نمونگواوی چی اگی پاسی خبری نکو خو خپایو پا دے باند چه تاسوی پا تیاره که پریخی ہے تاسوی دا دین صحیح نقشه ندا پیش کلی چه دا عرص دا مولا ندی دا خود هر مسلمان دی پل ما شمل با بانگوی پا یو وقت که بلکه بول اقامت کئی نبا مولا را ولی خپل کور تا چه دا کور پر دو آخلی نبا ولی ما شمولی پاگا وخی پچیرلو کی ساجد تالے بانگ ندردی تالے اقامت ندردی دا پخپلا ویوال ٹول کارونا پخپلا کئے دا دا مسلمان شان دا اغسوک چیمان روڑی پا اللہ باندے نو اللہ دید کی دا غزلتا قلبی ازکا ہوئی ہا چی خبر ٹول دا زل دا چی زل صحیح شو ٹول بدن صحیح شو چی زل تا ہدایت پوشو طول بندتا ہدایت پوش یهد قلبا اللہ بکل شین علیم اللہ پارسبان دی پوئیگی نو کاغا مصیبت راولی نو پوئیگی پا دی باندی چی دی که دی بندہ خیر دے دیر لوے خیر دے دیکھو پا عمل نشی رسے دے یو مرتبی دا مجھے دا سخت اس پراشی کنا نو بس اللہ او رسے اغزائتا نو کا دا مصیبتونه د مسلمان د پاره دی ښه که په دې نور راضي هغه عذاب دی چې مسلمان نه وي هغه مصیبت راشي هغه ته عذاب وي ښه او د مسلمان هغه ته امتحان وي چې په دې سره د مرتبه اوچتي ښه ځکه ورپسې وي واطیع الله واطیع الرسول دو مطلب دی پکی یو مطلب دا دی چه دا مصیبت چا ترسی دا اغا چا ترسی چه اغا دا اللہ و دا پیغمبر تابداری نغا بانده اللہ سخت راولی کنخا حدیث کی رازی اشد البلائی الانبیاء ثم الامسلو فالامسلو دیر سخت امتحانات پا پیغمبران راولی دی دا سی پوی چاند ابی اور پسی درجہ پا درجہ چی سمرہ مرتبہ ندور اور پی امتحان رازی داو بدی باند رازی یوا دو مطلب دارے چی بندہ ستا دا خواہ دا پرشتیا ہوئے چی زمانے مصیبت لرشی آو نواتی اللہ واتی الرسول اللہ تا علاج خی چگر زمان پا ملنگانو پا پیرانو پا نجومیانو پا دمگرو مگر زمگر زدا سکے واتیعو اللہ واتیعو الرسول داری خبری دا پارا اللہ و پیغمبر قانون خولے دے ضابطے خولے دا تا کم پل دے دیکھے بدا اللہ خبر امانی او دا پیغمبر خبر نو اللہ و مصیبت لری کی آسان بے کی او حدیث کی عمرہ غلیو دا نبی علیہ السلام دا عادتو چه اذا فزعہو امرن بادر ایل الصلاتی کباغ با سخترا لنو ضرب پا ماندو دریدو بولی فاتیعو اللہ واتیعو الرسول بل علاج نشتا گو رخا بل علاج نشتا اللہ راولی و اللہ بیل رکی خدا پتا باندے امتحان کئی چتو زما پابندی کولشی اللہ ہوئی تما یادولشی اللہ ہوئی کنیر دیما چې صحیح مؤمن مسلمانی دا چرې نه یری هغه باندې چې معمولی تکلیف راځي ضربا دلانم اخلي چې الله دا د پیغمبر تعلیماتو د بیاناتو عبد الله ابن عباس وی چې اذا سالت فاسال الله کلا چې سوال کوي وجدت دین الله نه واړه خزانیه ډکی وایز استعنت فاستعن بالله او کله چې امداد غواړي څه تکلیف او مصیبت یې د الله نه غواړه بل څه خو نشي کولی یا کنه عبادت یا کنه استعین دی نه دی ویلي فاستعن بالله تر دې پور نبی علیہ السلام ویلو مثال پېښ کړو چې د چا د چپلې د پاټه وشلې ده شراکن علیه شراک و تویده پاٹی تا کنا اوخ که با دغسو یا بل شانتی خو اوخ که پلاشتک نو خو سرمنی وی کنا داغی جدا شراکو پاٹی و داوز نو دوی چی اللہ دا برا لطو سامین بیادی چمیار تاو وردی چیزا سامکا خو اول بداوی چی اللہ دستانه سوال کوم چې دا چپل مال سم کی دا پارٹی ولا سم کی زما یقین دي چې دا بل څوک نشي سموله نو خیر بیا په له اوسه چې څوک ناشتی کنه خو دې مطلب د پیغمبر چې په هیڅ تکلیف کې ببل چاته حواد نه کې دا بل چانه بس سوال نه کې کته تا غډیر کمزور اخکاری چې پارٹی پکې جا را اوسره ادا پکې نه نه نه هر سکی خو بس اطیعو اللہ و اطیعو الرسول دا داغی علاج دے مصیبت با اللہ دیر پاسان باندی لری کی خو بدی شرط باندی اے خلقو تابداری کوئے دا اللہ داغا ہر حکم امنے داغا ہر امر امنے چاگا دا تصوی نو آگا کوئے چاگا ایسا نمانی کئی نو آگی نمانی شایم دا دا اللہ تابداری دا اطیعو اللہ و اطیعو الرسول او دا پیغمبر تابداری پا حقیقت کے دا پیغمبر تابداری ندا دکا مشرکان بوی کا نخوا دا سی شیطان بولا دا شیطان پھر تجربہ کار دن سوال بے والا پیدا کر چکر دا پیغمبر یو پلوی چ وحده لا شريك له چيو د الله تابعداري کوي د بل چان ابل پلوي چ واتي الله واتي الرسول ځان ور سره عمر غره کو نو سغب پاگلان پس پويده دا هو کارا الله ویلي سوره نساء کې من يطيع الرسول فقد اطاع الله د تی پیغمبر اطاعت عین د الله اطاعت دی بل څه خبره نه کوي د الله خبره کوي الله خو په خپل نه شرط لري چې مونږ ته ویلې وي او پیغمبر راولې کو نو چې دې څه کوي نو دا هغه په حکم چې دې څه وي نو دا هغه وینا ده هغه واحده هغه ځان نه څه نه کوي نو د دو تابیداری حقیقت کی دا اللہ تابیداری دا فاغی پا دی سپوئی دا نو اعتراض کاؤ چی او پل داوی نو اطاعت دا رسول عین اطاعت دا اللہ دی خوا فین تولیتم نو خلقو کتاسو مخ اڑوئے او خامخابه اړوي زکه جدا ډیر ګران کار دي توبه ډیر ګران کار ده فین تولیتم زکه الله ور سره وي چې معلوم دی الله تک نه خا چې سوغړ نګدي داګه مصیبت په وخت کې بتلول شي چې هر کده سچل غم شوی دی او خلق را جمع دي او دایو اړي موټر سیکل وایي تته بللشي او داغه وارث او مشر وسئی کی هغه ته خبر او کی چې ته وړیر غم جنې اډیر درلمن وې زه ګډیر درون غم در باندې راغلې خو زما یو مشوره دا زما مشوره نه ده دا د پیغمبر مشوره ده نو کدا غم مون په سنت طریقه باندې وکونو خبر نه نو خام خاطاته وی چې سنت طریقه څه ده سنت طریقه دا چې لانونه مکوا جمعهتونو به ادب مکوا سوزکه مگر زوا پیغمبر د دینه منع کړی دا تومره بسوکی چې د خدمت بو کی کفن بوله راوړي خبر بوله وکني جنازه باو کی سلوی اختنا حدیث کی راضی دا سنت نا خلاف دا کارنو او بلو شپیت ایمی ساروا او چی پلانے برا دی پلانے برا دا سنت خلاف دی پیغمبر وی اسرعو اسرعو تلوارو کی تلوارو کی او بلو دادا چی تغم مکاوا پیغمبر وی تا باندی او غم را غلی دی نو دا خلق گاونڈیان او محلی والا بتا لے انتظام کئی تب اس لگو تی نوارو لے خواہ خواہ او یہ رہا کدا سنتی نو دا خودمانا نکی گی تو گور دی میل منو تا ہوئی ناغبا غالا لکڑی میخبیلا لکڑی دا قلبی غوئے بیرا تو زن لباغا کارم خراب کی زن با گنانگارم کی دا میلمنستا غم لراغلی که ڈوڑے لراغلی تو بتو ای باز دیونو که خوناشنا رواج دفاع آو سم زور چلیو وی ور کٹ لور نشے چسو منگا دیگونا ندی کلانگولی کنا نوچے کٹ لسوک ور نشی چی منگا دیگونا خالی کو خوراکو نوکو او په هړای باندې لاس راکاګو نو بیا وکټه ځکه الله یې فین تولیتم هغه ته معلوم دي کنه سنت باندې سو کمل کوي ولې وې دم نام شران نه پوي ته دا اوس خلک وي پوي شه د مخک مولان نو بابا جی او لالا جی هغه به مونږ مخک روانو پنت ولیتم نلوی کو مخړوې نو عذاب کې براګیر شې جواب ور سره دی خو شتنه پنت ولیتم تهلکو تعذبو خپل به عذاب شې هلاک وشې ولي انما علی رسولنا البلاغ المبین بشکه زمو په دې پیغمبر باندې او صرف دغه ذمہاری و چتا واست زم ما دین او رسو ډیر واضح ہے او رسو هر خبره پکې او رسو چې دومره چې خلق وې چې هر دې ته کومه یت نو دې خبره اوغه وخت کې په صحابه پورې مشرکانو خاندلو ابو ایوب انصاری چرته داسې سلیو بار نو چراتنو مشرکانو تاوی ابو ایوب تا ایتاسو ما شمانیه هغه ویلي وی تاسو ته پیغمبر دام تعلیم درکې چې او دسمات ته زین او درې کہانی اخله ولی تاسو ماشومان هغه یو ماشومان موږ نه پوي موږ په دې کې موږ ته محتاج یو موږ څه پويګو چې موږ په خوا څنګه سینجا کړی و سینجا کړی و موږ ته څه پته و او نو خطل خراعتا خانزل به اور پوری خواه چه تاسو دمره نبویه گه چه پیغمبر تاسو تا دا چل خیده سمره سپکا خبره دا اغیوی نا دا سپکا خبره ندا اگر اغل زیده پار ده چه سوا پا کی پریدی نا اولا و طویلی کچر یو خبره ده پریخو ده فما بلغت رسالتا نو تا دا رسالت حق ادا نکو نگو خو سپریخ ندی پا کی خواه انما على رسولنا البلاء المبين نبشکا زمون پیغمبر باندې رسول ذکر واضح او رسول سیو رسول الله لا اله الا هو دا مساله او رسول ډیر واضح ديار لسکاله خو به دې کلمې نه بل سنو مقام معظمه کې چاغه کم دیار لسکاله تیر کړی دي هغه کې نه منځو نه روجو نه حجو اسنو بس صرف دا کلمه چې قولوا لا اله الا الله تفلحو هي خلق دا کلمه وای دی را سانه دا کامیاب بشه پر یو کلمه باندې به کامیاب شه هغه پویدو چې دې ګډر لوي چلل کنا دې چې وی چې لا اله نو لا تو منات له دا دوار کو واو کنه موږ خو یې ګونه ده پڅه نه پېندې شیخ په ډیر لګیاو په زور توحید کې ډیر ناشنا خو چې په یو یاد پورې وون خط نو ټول شپه به لګیاو کنه هغه نو چې اپیر ګرځیدو سلور گھنٹے تقریر کڑے او پدی باندھ چے لقد ارسلنا نوحا الى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بس دینہ پر نو تھلے کنا تو کا پنجابیانو راغبم سرونا قذولو شغل قران او بیا بیا پکوی وی وچواوی وچواوی بیدن نوابی دے دا خلق تدا سے یادو نوی خواب نو اللہ وی چی سوک نپوئی گی چی پیغمبر پوانکی نبل بے سوک پوکی اللہ لا الہ الا ہو البلاغ المبین دا دے دا پیغمبر اگا پیغام او دعوت داو چی اللہ اگا ذات تے جنشت حاجت روا بغیر ددنا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ او خاص پا اللہ باندی اعتماد دی کئی مومنان ولی مصیبتو نرازی تکلیفو نرازی او علاجی ام دغا دی چا اللہ رب العزت ذکر کو دیر لوی او صلق واری دیر لوی توکل واری نو اس نشتا دی قرآن دا دی ذکر دیر کلے چے وما اصوابکم من مصیبتن وما کسبت ایدیکم کلے دا سویلی چے دا مصیبتون چرا دی دا ستاسو دا خپل لاسا دا لاسا کار جے تاسو لے مصیبت در کئی دا ستاسو دا خپل بد عمل دا وجی ندا سکی خوا چے تاسو نقصانو کئے دا اللہ نا فرمانیو کئے نو بس اللہ در باندې مصیبت راولی او هغه کوم بیا خیری چې تاسو به صبر وکئ تحمل او برداشت وکئ نو الله دې له باغې نورې درجې سی واکی نو مسلمان لپاره مصیبت نشتا ځکه نبی علیہ السلام ویلو کدتا پلاری باندې ازغیمات شي شوکتن یا چرتا ټکر وای ګټه سره یا چرته لرګي باندې اولګي چوٹ و تورسي ارزجي ندا بي زاي ندي بي فيدي ندي پدي باندې الله تعالی مرتبه ور کوي درجه ور کوي هغه څومره تکلیف کو نه انده یقین کوي ښا او چې مؤمنینو به خامخا وي که ټکروي نو الا لله و انا الیه راجعون ځکه نبی علیہ السلام ناستو هغه وخت کې خو بجلی نه وي نو د هغه ډیوه مړه شوه نبی علیہ السلام وایي چې انا لله و انا الیه راجعون صحابه کرام وایي چې دا خو الله رب العزت وایي چې اذا اصابتکم مصیبت چې مصیبت راشي نو دا به وایي نبی علیہ السلام وایي دا مصیبت د مسلمان د پاره کنه چې رڼا لړاو تیار راځي تر دې پوری ویلی دي نو کني په تیاری وای چې تاسو تکلیف راځي په چې ته وای چې انا لله و انا الیه راجعون نو په دې باندې الله ستاسو مرتبه او درجه اوچتی کی د اسلام دومره خاصتا تعلیمات تی او هدایات تی الله رب العزت به موږ له پوره راکړي واخره